सुहानी है के सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है के सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी यहाँ अपनी हो शादी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी क्या गुल बूटे पहाड़ों में ये कहते हैं परदेसी तो झूठे झरनों का पानी छूके कुछ वा